do kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano do tej pory w Polsce, donosi o tym resort zdrowia. Granicę polsko-białoruską tej nocy próbowało forsować ponad 50 osób. Potężne tornada przeszły przez kilka amerykańskich stanów. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano 19 452 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID zmarło 65 osób. Wykonano ponad 74 tysiące testów. Liczba obecnie hospitalizowanych z powodu COVID to ponad 23,5 tysiąca. Niemal tyle samo wyzdrowiało. Teraz zajętych jest ponad 2100 respiratorów. Sytuacja w kraju się stabilizuje, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy w tej chwili dość wyraźną stabilizację, jeżeli chodzi o czwartą falę, aczkolwiek jest to stabilizacja na dość wysokim poziomie. Województwa już lubelskie, podkarpackie, podlaskie, mazowieckie w tej chwili już nie odnotowują tych przyrostów tydzień do tygodnia. Do tej pory w Polsce 20,5 miliona osób całkowicie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi, a ponad 4 miliony 700 tysięcy przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Aktualne informacje dotyczące szczepień są na szczepienia.polskieradio24.pl. Grupa 55 osób forsowała tej nocy granicę polsko-białoruską w okolicach Czeremchy. Polscy funkcjonariusze byli obrzucani kamieniami. Jeden z polskich żołnierzy został trafiony kamieniem w twarz i musiał być opatrzony przez lekarza wojskowego. Grupie migrantów udało się przejść przez granicę. Następnie wszystkie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy, poinformowała rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Ostatniej doby zanotowano 52 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Polska Grupa Zbrojeniowa wspiera funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy, którzy prowadzą działania na polsko-białoruskim pograniczu. Wsparcie trafia też do białostockiej Caritas, Ochotniczej Straży Pożarnej i do harcerzy angażujących się w pomoc migrantom. Jacek Matuszak z Polskiej Grupy Zbrojeniowej powiedział, że w ramach akcji prowadzonej w kilkunastu spółkach udało się zebrać niezbędny sprzęt, który trafia na granicę. Wartość zebranego wyposażenia przekroczyła już 400 tysięcy złotych. I sprzęt ten jest systematycznie przekazywany do jednostek wojskowych Straży Granicznej. W ten sposób cała nasza grupa okazujemy żołnierzom wsparcie w tym trudnym czasie. Jesteśmy uczestnikiem akcji Murem za polskim mundurem. Dary to głównie ciepłe ubrania i koce, które w trakcie zimy są niezbędne. Genezą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku był olbrzymi spór społeczny. Mówi o tym historyk dziejów najnowszych oraz specjalista w dziedzinie politycznej, gospodarczej i ekonomicznej profesor Marek Jabłonowski. Historyk zwraca uwagę, że konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego były olbrzymie. Konsekwencje były polityczne, konsekwencje były gospodarcze i społeczne. Konsekwencje polityczne, no to olbrzymia izolacja Polski, wprowadzenie różnego rodzaju sankcji politycznych w obszarze gospodarczym, w zasadzie ruina gospodarki, w sensie społecznym. Setki tysięcy ludzi, jeśli nie miliony, wylądowało za granicą. Oczywiście nie była to emigracja wyłącznie polityczna, zdecydowana większość to była emigracja przecież zarobkowa i ci ludzie potem przez lata całe funkcjonowali poza terytorium państwa. To jest kwestia rozbitych rodzin, samotnie wychowywanych dzieci. W trakcie stanu wojennego internowano łącznie ponad 10 tysięcy działaczy związanych z Solidarnością. Liczba ofiar śmiertelnych szacuje się na około 40, w tym 9 górników z kopalni Wujek, którzy stracili życie podczas pacyfikacji strajku. Ponad 70 osób zginęło w wyniku przejścia kilku potężnych tornad przez amerykańskie stany Kentucky, Illinois, Tennessee i Missouri. Lokalne władze zastrzegają, że ostateczna liczba ofiar śmiertelnych może przekroczyć 100. W wielu miejscach trwają poszukiwania zaginionych, w których bierze udział wezwana na pomoc Gwardia Narodowa. Mamy do czynienia z czymś, czego nikt wcześniej nie doświadczył. Trudno opisać skalę zniszczenia. Tornada dosłownie zmieniły wygląd miast, które znamy. A nie mamy pełnego obrazu, bo słońce jeszcze nie wzeszło. Tornada uderzyło około 21.30 i ludzie od razu ruszyli do akcji. Przygotowaliśmy centra pomocy dla poszkodowanych, gdzie możemy udzielić pomocy medycznej. Mamy też przygotowane schronienie, mówił jeden z policjantów. W sumie w ciągu kilku godzin nad stanem

Night Train to Georgia. Pojechaliśmy do Georgii roztańczonym, rozśpiewanym pociągiem. Proszę się nie ruszać z tych kanap. Biletów sprawdzać nie będziemy. Skoro już umościliście się państwo tam wygodnie, zostać z nami. Druga część programu Ona On i pewien bardzo wyjątkowy gość, a nasz gość dzisiaj jest bardzo wyjątkowy. Katarzyna Bonda, autorka bestsellerowych, kryminalnych powieści, dziennikarka. Ta, co dręczy Huberta Meyera, którego płaczą kobiety, tysiące kobiet, miliony kobiet. Zdychają. Witamy Kasiu po przerwie. Dzień dobry raz jeszcze. Łukasz Sobolewski, Kasia Ciekalewska. Witamy. Lubisz się pastwić. Przyznaj się, zrobiłaś taką kukiełkę, w którą wbijasz szpilki. Najbardziej lubię takie komplementy. Nienawidzę pani, co pani mu zrobiła. Jak on teraz będzie żył? Dlaczego pani się tak nad nim pastwi? Co to w ogóle za zakończenie? Właśnie są reklamacje od czytelników? Tak, to są najpiękniejsze komplementy. Bo to się żyje. Masz swoich wiernych czytelników, którzy śledzą, wierzą, czekają. Wierzę, że tak jest, bo przez tą pandemię to ja zaprzestałam kontaktu z czytelnikami, który miałam bardzo bliski, wręcz jakby fizycznie bywałam w różnych miejscach i uwielbiałam to. Uwielbiałam spotkania autorskie i jeżdżenie po kraju. To jest niesamowite dla mnie, bo ja niby piszę te książki i wydaje mi się, że mam jakiś rodzaj wyobraźni, ale nadal w niej się nie mieści, że ludzie to czytają. Siedzisz sobie w domu, w tym polarze, w kółko piszesz i walisz tą klawiaturę i wymyślasz różne Hubertowi zadania, a potem jakby ta książka wychodzi drukiem, zamienia się w przedmiot i media społecznościowe dają taką możliwość, że jest feedback, że jest kontakt z ludźmi, że są komentarze, ludzie piszą nadal do mnie jeszcze maile, co sobie bardzo cenię, bo to oznacza, że myślę, że też dlatego, że ja piszę takie grube książki, czyli jakby ci czytelnicy też są jeszcze trochę analogowi, więc piszą do mnie też duże listy, nawet dostaję listy papierowe. Natomiast niestety no nie ma już tego kontaktu takiego bezpośredniego, co dla mnie było bym powiedziała, takim ukoronowaniem, bo to jest naprawdę przyjemne, kiedy przychodzicie na salę, gdzie jest tyle osób, że wszystkie miejsca siedzące są zajęte i te stojące też są zajęte i oni wszyscy czytali tą historię i wiedzą, jak się kończy bal, wiesz. To jest takie cudowne, naprawdę. Można pogadać o zakończeniu, nie spoilerując. Daj spokój Hubertowi. Najpierw jest to oczywiście spotkanie, rozmawiamy sobie, a potem zawsze wstaje czytelniczka taka wzburzona i właśnie składa reklamację. I znaczy, oczywiście ja to teraz z przymrużeniem oka mówię i pozdrawiam wszystkich moich czytelników, bo ja wiem, że oni są. Natomiast no, my się nie kontaktujemy przez to, że żyjemy w takim czasie i mam nadzieję, że to się jakoś unormuje i że to się zmieni. I rozumiem absolutnie, że, no, że jest jak jest. Natomiast też ja powiem to, nie chciałabym tutaj być źle zrozumiana, ale prawda jest taka, że pisarz pisze po to, by być czytany. Po prostu taka jest prawda. Ja uwielbiam, kiedy ludzie mnie czytają. Nie po to piszę te książki, żeby przeczytała moja garstka przyjaciół, bo ja mogę im to wszystko opowiedzieć przy stole, dam im wina, jeść i wszystko im opowiem. Natomiast piszę po to, żeby jak najwięcej osób zatrzymało się w tym momencie w swoim świecie, przestało biec jak ten chomik w kółku, po prostu zrobiło sobie wolne z Hubertem Meyerem, czy z Szaszą Szasałuską, czy z kimkolwiek w tej historii obdarzę emocjami jakąkolwiek postać, tak? Czy to będzie dokument, czy to będzie jakakolwiek inna książka. Chodzi bardziej o to, żeby człowiek miał szansę pobyć w innej rzeczywistości, jakby skontaktować się ze swoimi jakimiś refleksjami, których w tym biegu nie ma czasu jakby przyswoić, nie wiem, uświadomić sobie, czy po prostu podjąć jakieś decyzje, tak? Bo to często też jest tak, że mnie na przykład osobiście lektura uspokaja, jak mam taki stresujący moment, albo trudny moment, albo życiowy moment taki, że nie mam na to wpływu i nie mogę nic z tym zrobić. Jakby rzeczywistość mnie przerasta, to lektura mi pomaga. Biorę wtedy książkę, tylko ona musi być tak dobrze napisana, że ona mnie na tyle trzyma za gardło, że ja odrywam się od tej rzeczywistości tutejszej, wchodzę w tamtą historię i po prostu odpoczywam. I chciałabym, żeby ludzie też to czuli, kiedy czytają moje książki. Kasiu, dużo czasu poświęciliśmy dzisiaj Hubertowi, no, z racji tego, że mamy nową książkę Balwierz, ale to nie jedyny profiler, którego wprowadziłaś przecież do literatury kryminalnej. Jest jeszcze Sasza Załuska, którą tutaj przywołałaś. Czyimi oczami patrzy się łatwiej na ten świat? Saszy czy Huberta? No to jest trudne pytanie, oni są zupełnie inni i Sasza jest bardziej taka, bym powiedziała, martyrologiczna, przede wszystkim też jest kobietą, czyli bardzo dużo mnie odsłania. Jest taka dosyć mocno, bym powiedziała, poraniona, zalękniona i nie może sobie pozwolić na zbyt wiele. Być może kiedy będę pisała kolejne części, będzie inaczej, bo nie bez przyczyny ona ma 4 żywioły. Ona musi przejść 4 żywioły, żeby sama się przeistoczyć. W przypadku Huberta to ja mam cały czas zabawę. Jesteśmy na karuzeli, wobec czego ja wolę pisać Huberta, bo to jest po prostu cały czas jajo. Ja nie wiem, co się wydarzy. Tak jakbyś miała takiego dosyć szalonego chłopaka, który po prostu... Którego nie lubię. Kuko, jesteś na rollercoasterze. Znaczy nie to, że go nie lubisz, no po prostu masz dosyć, bo cały czas wpadacie w tarapaty różnego typu i czasem to naprawdę jest groza, ale zawsze jakoś na 4 łapy spadamy i idziemy dalej do kolejnego tomu, więc jakby Hubert też, myślę, uwalnia taką moją przestrzeń męskiej energii, która gdzieś tam w każdej kobiecie drzemie. Czyli po prostu to, czego nie mogę zrobić w życiu jako kobieta, no bo ja z natury jestem raczej, nie wiem, nieśmiałą, grzeczną, miłą osobą. Tak chciałabym, żeby moja mama mnie pamiętała, ale... natomiast delikatna. A te wszystkie psikusy, ta cała łobuzerka, te wszystkie historie, których nie przystoi dziewczynce, no to Hubert Meyer mi zabezpiecza, więc ja się to tak jego naprawdę... wina jest. Dokładnie, to w ogóle nie ja, to on. On cię prowadzi. A ile Katarzyny jest w Saszy w takim razie? No, dużo jest takich elementów, bym powiedziała, kotwic. Ona oczywiście ma bardzo ciekawy życiorys i tutaj trudno mi jest zdradzać, bo jakby Sasza to jest zagadka. Ona składa się z takich masek różnego typu, które się rozwiązują w czerwonym pająku. Jak ktoś mnie pyta, jak czytać Saszę, to ja polecam zawsze jednak po kolei, mimo iż każdą można czytać osobno, żeby się zapoznać, jak komuś się trafi konkretna część. Natomiast napisałam tą historię w taki sposób, żeby ona rozwijała się i odsłaniała kolejne tajemnice się odkrywały, kolejne sekrety Saszy, więc jakby to nie jest tylko historia kryminalna, ale też jakiś proces bohaterki i ludzie mnie pytają, czy wrócę do Saszy. Ona żyje. Jakby mogła od razu powiedzieć, że jakby ta historia nie kończy się jej śmiercią. To nie jest... To jest zamknięta seria w takim sensie, że jakby dowiadujemy się, kim ona naprawdę jest, czerwonym pająku. Natomiast ile jest? No jest... pamiętam taką rozmowę, kiedy... lata temu producentka chciała kupić, nie powiem jaka stacja, prawa do adaptacji serii o Saszy. W tej chwili nie wiem, czy to mogę mówić, ale jest adaptacja i trwają prace do kolejnych sezonów. Natomiast w tamtym czasie było dużo rozmów i dużo miałam różnych spotkań. I ja pamiętam, że ta kobieta mnie dokładnie zapytała o to samo, tak? I powiedziała, że no, pani Kasiu, bo to nie wiem, czy ten serial będzie mógł iść w prime time, bo przecież Sasza jest, no, wie pani, ona ma tą wadę, no, jest, no, jak my postawimy tą butelkę wódki? No właśnie, a nie bałaś się zrobić z niej takiej nowoczesnej, no też powiedzmy właśnie, z tą butelką bohaterki, nie bałaś się o to, jak będzie przyjęta przez... Bałam się strasznie, klinku. Dzisiaj to w ogóle nie jest żadne ryzyko, ale w tamtym czasie, kiedy ja to napisałam, to było totalnie nowe. Ja pamiętam, że mój wydawca chciał, żebym ja to zmieniła, bo nie było dziewczyny z pociągu, nie było tych wszystkich wyznań kobiet znanych, podziwianych, które mówiły wprost o swoim nałogu. Nie było tego wszystkiego. Do tej pory bohaterami byli mężczyźni, tak, z nałogami, i to prawda? Było, to było absolutnie szokujące. Myślę, że też jakby to był jeden z powodów jakby sukcesu tej serii, bo to Sasza mnie de facto zbudowała i to wtedy Zygmunt Miłoszewski nadał mi ten tytuł królowej kryminału, który jest zaszczytny, ale jakby to z tego wynikało, że jakby odważyłam się kobiecie nadać te wszystkie cechy, które wcześniej, no nie wiem, posiadał, tak, Marlowe, tak, jakby Harry Hall, tak, jakby to są takie postaci, które miały do tego prawo być takimi absolutnie wywrotowcami, a w przypadku kobiety to nie było takiej zgody. No to było lata temu, tak, jakby to w ogóle, no, tutaj mamy kombatanckie opowieści. Dzisiaj to się bardzo zmieniło, natomiast nadal cieszę się, jestem dumna i nadal myślę, że to działa, bo Sasza jest suchą alkoholiczką, ona już... Ale oczywiście to jest tak, że jest się chorym do końca życia, w związku z tym te elementy wychodzą cały czas i często do mnie piszą ludzie, czytelnicy, czytelniczki, które są jakby w trakcie albo no, podzieliły los Saszy, że to jest tak napisane, że oni momentami zastanawiali się, czy przypadkiem ja nie, czy to nie jest moja cecha, czy to rzeczywiście nie jest 70% Saszy z Bondy i tak dalej. I to jest dla mnie największy komplement, dlatego że no ja akurat nie miałam, mam inne nałogi, ale akurat tego nie. Natomiast bardzo przygotowywałam się do tego, wręcz poszłam incognito na różne meetingi AA z koleżanką, która ma ten problem, i takie spotkania odbyłam po to, żeby zbudować tą postać w miarę wiarygodnie, żeby wejść w skórę takiej postaci, która ma taki defekt. Sasza głównie składa się z defektów. Ma dziecko, jest samotną matką i to dziecko, no, tak jak to moja pani producentka, już kończę, powiedziała, no i pani Kasiu, z kim ona ma to dziecko? Więc jakby, więc Saszy też nie żałowałam. No i mam nadzieję, że jeszcze wróci, że nie pożałuje jej. No, my też mamy taką nadzieję. Kim byś była, gdybyś zrobiła to czytelnikom, gdyby nie było powrotu do tych historii, prawda? No, ludzie tego pragną i tego chcą. I za chwilę kolejne wątki naszej rozmowy, naszego spotkania w audycji Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość, ale teraz kącik muzyczny Kasi. No, tak, dziś muszę uściślać. Kasi C. Kasi C, tak. To będzie kolejny mężczyzna. Patrzę teraz przez okno, bo sypie troszkę śnieg, tak, w Warszawie, a zatem o śniegu będzie Tom Bellanerze, Niech pada śnieg, Salvatore Adamo, belgijski piosenkarz pochodzenia włoskiego, zaśpiewa po francusku. Proszę bardzo, specjalnie dla państwa. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Pięknego świata przeniosła nas propozycja Kasi C. Bardzo, Kasiu, za nią dziękujemy. Kasia B. urzeczona z tego, tak, co nam bardzo dziękuję. Przed dodałam sobie do mojej playlisty. Będę z nią wracać. Cieszymy się i polecamy się. A kiedy już telefon zadzwoni z Hollywood, a zapewne tak będzie i powiedzą, że bierzemy Meyera na warsztat. Och, byłoby cudownie. I decydujący tak, głos masz w obsadzie. To właśnie Matt Damon, a B. Marcin Dorociński. No wiadomo, czy C. Tomek Karolak. Odgra wszystkim, do to Boże. No, czy jeszcze D, jakaś propozycja? Wiecie co, ja po prostu też mam taką zasadę, że nie wnikam filmowcom w ich działania, w ich robotę i zostawiam im całkowitą wolność, więc... Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nawet szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie Meyera jako taka realna postać. Dla mnie to, kiedy Sasza została zrealizowana i zobaczyłam na ekranie Magdę w tej roli, mimo iż bardzo ją namaściłam i błogosławiłam i sama ją znalazłam, to tutaj w tym przypadku dla mnie to jest taki szok. Nadal znaczy, niech się nie gniewają wszyscy ludzie, którzy, bo to oczywiście jest dla mnie wielki komplement i to jest cudowne, że adaptacja powstaje i powstała i będą powstawały następne. Natomiast nadal gdzieś tam Meyer w mojej głowie jest jak mój Meyer i Sasza jest jak moja Sasza. Nie wiem, myślę też, że czytelnicy też podobnie mają, bo to jest tak, że... myślę, że na tym polega cała magia lektury, że stwarzamy ten świat we własnej głowie i tak jak tutaj siedzimy, każdy by miał inny, czytając konkretną książkę i zupełnie inaczej wyobrażając sobie to, tak jak czasem miałam okazję przemawiać przed salą, nie wiem, gdzie były setki osób, no to tyle tych głów i tyle tych historii odtwarza się jak film w tych głowach, więc dla mnie to jest najbardziej fascynujące i uważam, że im adaptacja dalej odejdzie od oryginału filmowa, bo to jest zupełnie inne medium, tym lepiej. Nie obrażam się za to. Jakby nawet jeżeli filmowcy zaczynają zmieniać jakieś elementy dramaturgiczne, właśnie, które... Bo czym innym jest skracanie, czym innym są zmiany. Ja ostatnio obejrzałem po przeczytaniu Archera Abla i Kane'a, a więc klasyki też już sprzed wielu dekad. Serial, który sprawiał, że ulice polskich miast pustoszały, ale właściwie każdy amerykański serial, film w latach 80. to miał taką siłę rażenia. I no, przyznam szczerze, że byłem rozczarowany, bo było pominięcie, duże spłaszczenie, spłycenie. No tak się dzieje zawsze. Ale były też pewne zmiany. I to już mi się nie podobało. Ja tego nie kupiłem jako czytelnik, który chwilę wcześniej odłożył książkę i od razu obejrzał. Jak to jest u ciebie? No to jest coś zupełnie innego. Czyli chodzi o taki zamysł mój, w jaki sposób ja widzę tą postać. I możesz to opisać, jakby opisujesz to słowami zupełnie inaczej, w obrazku za pomocą muzyki, jakby gry aktorskiej, reżyserii, będzie to inaczej wyglądało. Natomiast jądro, jakby zamysł, to, co jest najważniejsze, powinno zostać. Tak uważam, jeśli bierzemy książkę na warsztat, bo równie dobrze można sobie wtedy samodzielnie napisać niezależną historię, więc dosyć dużo rozmawiałam z producentami, kiedy zdecydowałam się oddać im prawa i pamiętam, że mówiliśmy o tym i nie wiem, dla mnie doskonałą adaptacją i doskonałym przykładem jest Lśnienie Stephena Kinga i Kubricka, tak? Jakby i ono się nie różni fabularnie de facto. Jakby zmiany dotyczą takich elementów, w jaki sposób można uatrakcyjnić tą historię, a jednocześnie Stephen King wiemy, że miał pretensje i w ogóle do końca jakby nie zaakceptował filmu Kubricka jako adaptacji, która będzie nie tyle nie pochwalał, no jakby był wkurzony, tak? Jakby to jest jasne. Ale moim zdaniem, dla mnie jako odbiorcy, ja znam obie te wersje, i książkę, i film, i obie wersje, każda na swój sposób, dla mnie jest świetna i możemy wejść w dyskusję, kto lepiej pewne elementy pokazał. Wiesz, Kasiu, bo tutaj jest takie zagrożenie, jeżeli są zmiany, że jak ty będziesz to oglądać jako autor, ta, która stworzyła Saszę, w którymś momencie możesz powiedzieć, nie, to nie moja Sasza, ona by tak nie postąpiła. Znaczy, dlatego tak długo czekałam na adaptację, bo też dwukrotnie nie zaakceptowałam scenariusza, ponieważ totalnie nie zostałam zrozumiana i to o to chodzi bardziej, że kiedy ktoś z twojej bohaterki, która ma być wojowniczką z natury i ma swoje wady oczywiście i jest alkoholiczką suchą i ma dziecko z tym kimś, co no pani Kasiu, no to ale mimo wszystko jednak walczy o dobro, sama walczy i na przykład powstał taki scenariusz, pamiętam, który robił z niej asystentkę policjanta, ducha, który zresztą jest drugoplanowym najważniejszym bohaterem w tej serii i zresztą uwielbiam ducha, tak jak Hubert mnie denerwuje, tak duch jest kochany, no ale nie jest żadnym cipciusiem, tak? Więc jakby to jest absolutnie moim zdaniem odwrócenie sytuacji dramaturgicznej, na którą ja się nie zgodziłam. No to musiałam zapłacić, że kilka lat musiałam czekać dłużej na nowego producenta, który to zrozumie. Czyli to, ja myślę, że w ogóle dzisiaj już powstaje mnóstwo świetnych adaptacji. Mnóstwo świetnych adaptacji, jakby i scenarzyści, producenci rozumieją, że czytelnicy kochający konkretne serie pójdą na to do kina, czy włączą ten platformę streamingową, czy w komputerze sobie to obejrzą. Dlaczego? Dlatego, że oni po prostu dalej chcą się kontaktować z tymi bohaterami. Natomiast trzeba im to dostarczyć. Trzeba im dostarczyć dokładnie tego bohatera, jakby namalować go na nowo, ale nie kastrować, tak? Jakby nie pozbawiać go tych wszystkich cech, które są najważniejsze. Jakiś czas temu, ale no, to jest dobry przykład. Nie wiem, czy widzieliście Niewinnego na podstawie Cobaina. Coben teraz zrobił taki deal, który jest świetny, że kilkanaście jego powieści jest już w jakimś stopniu adaptowane przez Netflix i różne kraje to robią. Akurat Niewinny jest wersją hiszpańską. Też polska wersja jest w Bokim Lesie, bodajże polski tytuł. I ja oczywiście wykonałam tą pracę, bo dla mnie to jest ciekawe, czyli przeczytałam mi książkę i obejrzałam serial i jest to świetnie zrealizowane. Jest to świetnie zrealizowane, jest poprawione to, co w książce było, bo my jako autorzy robimy takie różne skróty myślowe przez to, że czytelnik jest w stanie przeskoczyć do innej rzeczywistości za chwilę. W przypadku filmu trzeba to podprowadzić, żeby widz miał poczucie płynności. To wszystko zostało wykonane filmowo, więc mi się wydaje, że to jest możliwe. Natomiast nadal uważam, że adaptacja jest o wiele trudniejsza, aniżeli zrealizowanie oryginalnego serialu na podstawie scenariusza nie związanego z książką. A jednak zobaczcie, ile adaptacji świetnych powstaje, więc na przykład taki serial, który wszyscy chyba oglądali, Małe Kłamstewka, no to jest adaptacja. I ta książka, moim zdaniem, przepraszam, znaczy nie chciałabym, żeby autorka to słyszała, ale serial jest lepszy niż książka. Więc czasem też tak się zdarza. Tutaj wchodzi jakby gra aktorska, realizacja i świetny pomysł na konsekwentne opowiedzenie tej historii. No, fajnie by było, żeby myślę, że coraz więcej było adaptacji, dlatego że młode pokolenie paradoksalnie głównie ogląda jednak filmy, seriale, ale potem chciałoby się zapoznać z opowieścią czytaną i to może być taki haczyk dla nas autorów, jako taki moment zdobycia czytelnika i żeby wiedzieli, że też istnieją książki. Moje dziecko jest dokładnie takim przykładem. Najpierw obejrzała serial dokumentalny, nie wiem, czy słyszeliście o takiej sprawie bardzo ciekawej. Facet miał 24 osobowości, no, miał chorobę, to się chyba ta książka nazywa 24 twarze, bardzo ciekawa, dokumentalna rzecz i ona najpierw obejrzała serial, a potem postanowiła zgłębić temat i poprosiła mnie o książkę, ma 14 lat, więc to jest tak, że u mnie było odwrotnie, tak? Jakby najpierw była książka, potem był film, a to pokolenie jednak rodzi się z przyrośniętym telefonem i ze wszystkimi mediami, które są na podorędziu już. A pytasz o zdanie córki, jak czyta? Bo pewnie czyta twoje prace. Pytam i pytam ją o zdanie w sprawie okładki, czy w sprawie, nie wiem, przeczytałam jej prolog Balwierza, pamiętam, wróciła ze szkoły i zapytałam, co o tym myśli, bo to jest tak, że bardzo łatwo zostać pierdzielem, tak? Jakby siedzieć w kapciach i myśleć sobie, że jestem taka super ekstra, wszystko rozumiem, pozjadałam, napisałam tyle książek, stukam dziennie 20-40 tysięcy znaków, hej ho. No i przyjdzie nastolatka. Dzisiejsza młodzież tak zwana. Tak. I to jest inna percepcja, dla niej są priorytety, są ustawione zupełnie gdzieś indziej i jakby zainteresowanie młodego człowieka jest wielkim wyzwaniem i bardzo wiele razy i zmieniałam sceny i uświadamiałam sobie pewne rzeczy. Też takie prostsze myślenie, które myślę, że ja się nie zrzymam na to. Ja po prostu słucham tego. Pamiętam, że fokusowałam teraz, niedługo wychodzi moja następna książka, zmieniamy okładkę, ponieważ moja córka powiedziała, że ona jest, jak to powiedziała? Już nie pamiętam, ale generalnie w moim języku to jest obciachowa, tak? Jakby, i ja po prostu byłam wstrząśnięta, ponieważ mi się bardzo podobała. Uważałam, że to jest nawet eleganckie, nie takie pierdzielskie jak Meyer, a moja córka mówi, że nie, Meyer jest okej. Okay. To takie trochę jak Agatha Christie. Ty jesteś taka jak Agatha Christie. Ja mówię, ale wiesz, że ona w XIX wieku prawie żyła. A ona mówi, tak? Ale to nic nie przeszkadza. Więc jakby po prostu mniej proszę więcej bardzo. Dla niej jestem z tego samego etapu. Jaka recenzentka surowa na własnej dłoni wyhodowana. Moje drogie Kasie, porzućmy na chwilę, choć podkreślam na chwilę, jest to tutaj kluczowe w tym zdaniu, świat książek, do świata muzyki wróćmy. Kasiu B, teraz propozycja numer dwa twoja w audycji Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość. Dlaczego John Mayer? O, to jest moje odkrycie właściwie od niedawna. Mam nadzieję, że uda się włączyć tą wersję live z koncertu. A nie uda się. Krzywię się trochę jak no po zjedzeniu cytryny. Bo to jest tak, że będziemy mieli wersję studyjną. Aha, no trudno. Może być. Powiedz, że może być. Ale ja polecam, że bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam tą piosenkę. Cieszę i w ogóle się. Bardzo szanuję Mayera za to. W ogóle się nazywa Mayer, to już po prostu prawie przypadek? Mayer, więc naprawdę dla mnie to już jest coś. Ale jest tak, że ja w ogóle z muzyką mam tak, że jak mnie dotyka gdzieś tak bardzo głęboko takiej struny w brzuchu, że ja czuję pewien rodzaj tkliwości. Ja generalnie jestem dosyć analityczna i twardo stąpam po ziemi i ciężko mnie jest wzruszyć. W związku z tym jakby pewnie stąd, nie wiem, francuskie piosenki mi leżą, tak? Albo, albo stare rosyjskie i gdzieś tam pod tymi wszystkimi moimi pokrywami, zbrojami, gdzieś tam siedzi miękka dziewczyna i... Kasia z Hajnówki. Tak. I John Mayer pasuje do Kasi z Hajnówki tymi swoimi bluesowymi elementami. Już kończę i bardzo wam dziękuję za to, że go puścimy. Tylko mógł być koncert jednak. Z Los Angeles poproszę. Albo z Nowego Jorku. Dobrze, może być. Teraz wersja studyjna, o koncertowej porozmawiamy za chwilę. Gość Kasia Bonda dziś z nami w Radiowej Trójce. Z Wolna zmierzamy w stronę finału, a pytań Matko o, Boska, linku. Jak sobie pomyślę. Kasia, masz jeszcze parę godzin. Dobra. Zerwiemy ramówkę. Nie Kasia będzie serwisu, pogadamy dłużej. Że jest delikatną osobą. Delikatna blondynka, która tak sobie po prostu bawi się z Mayerem w dręczenie. Udręcza i męczy. Ale Kasiu, tą delikatność twoją też czuć, widać w twoich kryminałach, bo to nie są kryminały, 100% kryminału w kryminale. To jest kryminał, ale to jest też powieść psychologiczna, dużo takich wątków, też egzotyka. Na przykład W miłość leczy rany, tam mamy Kazacha, prawda? I ten taki egzotyczny świat, który jest nam przybliżony. To jest szczególna książka dla mnie. Akurat ta jest książką szczególną i ja w ogóle protestowałam, żeby stawiać tą serię na półce z kryminałami, więc tutaj wszystkich przestrzegam. Moim zdaniem to jest powieść. To jest powieść o mordercy. Jest to powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i ta historia siedziała mi w głowie, z tyłu głowy, i te dokumenty, i ten cały materiał, i wszystko to, co jest prawnie tam opowiedziane, jest prawdziwe, włącznie z łamaniem praw człowieka, z procesem, z wyrokiem śmierci i tak dalej. I też z uratowaniem tego człowieka, tego mordercę. Mordercę naprawdę zabił, natomiast mordercę w naszym kraju, w wolnym kraju, on by bohaterem, który w obronie koniecznej uratował swoich uczniów, natomiast tam był ściganym de facto przestępcą masowym. I ta historia mi siedziała w moich kartonach i w moim sercu i w mojej głowie 18 lat. Była pełnoletnia w momencie, kiedy ja udało mi się ją napisać. I to jest dlatego bardzo szczególna dla mnie książka, dlatego że są takie historie, które towarzyszą ci, nawet jeżeli wcale nie chcesz, żeby one za tobą szły. Ja poznałam bohaterów, protoplastów bohaterów tej powieści, będąc młodą dziennikarką i całkowicie nieopierzoną, właściwie nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka historia, która gdzieś tam też zaważy na moim życiu, ponieważ ja spotkałam najpierw Anię, czyli kobietę, która uratowała od śmierci tego mordercę. I zastanawiałam się, co ona w ogóle wyprawia. Ten facet to jest Azjata w ogóle, wygląda jak po prostu taki bardzo postawny, masywny, muskularny człowiek, który no, ma skośne oczy i w ogóle taką fizis, że właściwie dla nas w naszej kulturze mógłby, wyobrażamy sobie Bóg wie co, tak? W momencie, kiedy się ona mnie zaprowadziła i rzeczywiście on siedział wtedy w takiej klatce dla niebezpiecznych, był ścigany czerwonym listem gończym na całym świecie, przekroczył, żeby przyjechać do Polski, się tutaj ukrywa, przekroczył kilka granic nielegalnie, to jest nadal znaczy nie będę może opowiadała książki, dlatego że jakby to wszystko co powiedziałam, to jest początek książki, no, to jest na pierwszych stronach, tak, więc jakby nic nie zaspoilerowałam, ale ta historia, kiedy poznałam tych ludzi, to po prostu dla mnie była od razu jakby taką historią no niezwykłą. Bardzo rzadko się zdarzają takie opowieści. Ja mam szczęście, że do mnie przychodzą takie historie. To jest w ogóle niesamowite. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego tak jest. Z Okularnikiem też podobnie było. W każdym razie, kończąc jakby ten wątek, powiem, że wydaje mi się, że to jest tak, że kiedy ta historia przychodzi do autora, to znaczy, że on ma ją opowiedzieć, że to jest moja misja, taki rodzaj mojej służby, że tylko ja, skoro ona mnie jakby gdzieś tam dręczy, jakby gdzieś tam to rezonuje, to znaczy, że ja powinnam to opowiedzieć. I znaczy ja wiem, że i ci ludzie, którzy czytali tą książkę, na pewno to jest książka dla osób bardziej wrażliwych, tak jak ktoś szuka rozrywki takiej stricte kryminalnej, to raczej to. Meyer. Natomiast jeżeli w tej książce jest i magia, i jakby robiłam dokumentację, będąc tam w Kazachstanie, i też byłam u prawdziwej szamanki, więc są takie elementy naprawdę mega, wręcz fantastyczne, bym powiedziała. Czyli dopracowujesz wszystko do perfekcji. Ale to jest taka bardzo książka szczególna, myślę, że nie wiem, na święta albo na urlop. Zaskakująco wielu mężczyzn czytało ją i im się podoba. Myślę, że każdy mężczyzna ma w sobie wojownika. I nie przyznają się do tego, że miłość jest dla nich tak naprawdę najważniejsza. W ogóle uważam, że mężczyźni są bardziej romantyczni niż kobiety. Kobieta jest w stanie porzucić kochanka, bo on jest biedny, czyli jakby kieruje się takimi prozaicznymi wyrachowaniem, byśmy powiedzieli, a mężczyzna jest w stanie do piekła pójść, jeżeli kobietę kocha. Pokona wszystkie przeszkody, jeżeli ją kocha. Oczywiście, jak jej nie kocha, no to nie odbiera telefonu, tak? Ale wiecie, o co chodzi. I ta opowieść jest o takiej kobiecie, która kochała, I o takim facecie, którego ta kobieta uratowała, jakby ta miłość ich uratowała. De facto ta ich miłość jakby uratowała go od śmierci. Ja myślę, że ja się tu zatrzymam, dlatego że i mimo iż to brzmi może cukierkowo dla niektórych, to zaczyna się od potwornej strzelaniny. I tych zbrodni jest tam bardzo wiele. I ten facet faktycznie ma krew na rękach, bo on ich naprawdę zabił. I ta kobieta pokochała go, tak? Jakby ja się tu zatrzymam, dlatego że mi się wydaje, że to wystarczy, żeby... Zachęcić, tak. Odsłonę. Kasiu, częścią składową na naszej audycji jest muzyka. I ja teraz jeszcze o tą muzykę chciałam cię podpytać, bo twoje palce nie tylko piszą książki, ale też grały. Grały, już fortepian, nie grają. Tak, ale pojawił się w twoim życiu fortepian, ty koncertowałaś również. Doprowadzałaś do perfekcji utwory, które miałaś zagrać. Czy to tak samo jest z książkami u ciebie? Ja odkryłam to, że całą tą drogę, całą tą ścieżkę przeszłam po to, żeby znaleźć ten moment zanurzenia się w melodii słowa. Tak samo, tak jak kiedyś grałam faktycznie i przestałam, w pewnym momencie podjęłam decyzję, że nie będę grała. Nadal te dźwięki wszystkie są ze mną, tak? Bo ja jakby regularnie chodzę do filharmonii, bywam w operze, mam gramofon, gdzie słucham muzyki, no różnej, ale jakby ta muzyka klasyczna i nie wiem, no Rubinstein, Chopin i mam swoich ulubionych pianistów, ja wiem, że musimy tutaj kończyć tą audycję, nie będę się wymieniać. Natomiast jest coś takiego, że czasami nam się wydaje, że to marzenie, które my mamy, jest właściwe. Czyli wtedy mi się wydawało, że ja będę pianistką. Nie pianistką, nie będę uczyła dzieci rytmiki, tylko będę wirtuozem, tak? Natomiast okazało się, że ja mam takich kompetencji, że dla mnie ważniejsze jest przygotowywanie tego utworu, czyli przebywanie w tej, zanurzanie się w tym, aniżeli popisywanie się i tworzenie pewnego rodzaju show. I nie nadaje się do tego. A profilerem nie chciałabyś zostać? O nie. Nie, to jest... Ja się bawię. Ja uprawiam... Ja cały czas mam zabawę, a ludzie, którzy pracują w tej działce, tutaj nie ma zabawy. To jest prawdziwa robota, bardzo infekująca, niesamowita, nieprawdopodobna i obarczona... Cena jest słona. Poza tym bardzo niewiele kobiet się utrzymuje w tej branży, to jest prawda. To wszystko, co piszę w serii o Saszy i wszystkie te jej problemy też wynikają z tego, że jakby praca psychologa śledczego, no mężczyźni są, łatwiej im jest jakby się czyścić. Moje drogie, drogie Katarzyny, tak jak nareszcie musiałaś nam przerwać. Tak, już teraz, w końcu. Bo wiecie, no, porozmawiałoby się jeszcze godzinę, dwie, a nawet dziesięć, ale niestety kończyć musimy. W finale składamy podziękowania na twoje ręce. Kasiu, że znalazłaś się chwilę, byłaś z nami. Jesteście cudowni, dziękuję wam. I tyle dobrej muzyki, wracam do domu z muzyką. Następne przygody. Dobrych książek Huberta. Ci życzymy, dobrej muzyki w życiu, miłości, tego wszystkiego, co pragniesz. Katarzyna Bonda była bardzo wyjątkowym gościem audycji. O tym tytule właśnie, tytułowa ona, Kasia Ciepielewska. I Łukasz Sobolewski, tytułowy on. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy. Zostawiamy Państwa w towarzystwie dobrego anioła. Przyjemnej, spokojnej niedzieli. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, let me be empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this I